الله أكبر الله أكبر. زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ وہ نیت پوری کر دیتا ہے. امام ابن حجر اسقلانی نے جب صحیح بخاری کی شرح لکھنی تھی تو دعا کرنے لگے, یا اللہ امام ذہبی کا حافظہ دے دے, میں نے شرح لکھنی ہے صحیح بخاری کی. اللہ نے دے دیا. جس نیت سے آپ زمزم پئیں اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں. اور حدیث کے الفاظ ہے طعام طعم وشفاء سقم, یہ کھانا بھی ہے, پانی تو ہے ہی ہے, یہ کھانے کا کام بھی دیتا ہے اور بیماریوں سے شفا بھی دیتا ہے. ایک شخص بہت کمزور تھا, اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے بس کمزوری ہے. کہا اب بھی اوجا رکھ و بوجا رکھ, جاؤ زمزم سے اپنی کوکھے بھرو. صحابی نے زمزم پیا, کچھ دنوں کے بعد آیا تو موٹا تازہ, کہا کیا کھایا ہے؟ کہا زمزم پیا ہے. شفا سقم بیماریوں کا علاج ہے. آج اصل میں ہم ان عظمتوں کو بھول گئے. آئیے میں ایک آپ کو آپ کے ساتھ قصہ شیئر کرتا ہوں. ریاض میں ایک ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر خالد الجبیر, بہت یونیک انسان ہے اور داعی بھی ہے. صرف ڈاکٹر نہیں, وہ درس بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں, خیر ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ پاکستانی لوگ بھی میری بات سنیں گے. کہتے ہیں میں ایک دن اپنے آفس میں تھا تو ایک پیشنٹ آیا, وہی امرأة باکستانی ہے, اور وہ پاکستانی عورت تھی. فاجریت لها الفحوصات الطبیہ, میں نے جب اس کی رپورٹس لی تو کینسر آخری حد میں تھا. میں نے خیر اسے تسلی دی اور کہا کہ ہفتے کے دن میں آپ کا آپریٹ کروں گا, اب جمعرات جمعہ چھٹی ہیں, آپ انتظار کیجیے. ہفتے کا دن ہوا, انتظار کیا, پیشنٹ نہیں آیا. میں نے سوچا کہ شاید اللہ نہ کرے اس کی موت واقع ہوگی. آٹھ دن گزرے, پندرہ دن گزرے, اچانک سے اسسٹنٹ نے فون کیا, یا دکتور جاءت باکستانی ہے, ڈاکٹر آپ کا پیشنٹ آ گیا ہے. تو میں نے کہا معقول, معقول ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے جو اس کی کیفیت تھی؟ قال نعم, جی ہاں. فاجریت لها الفحوصات الطبیہ, میں نے جب دوبارہ اس کی رپورٹ لی, کینسر نام کی چیز ہی رہی. میں نے اسے پوچھا یہ وہی مریض ہے؟ کہتے جی وہی ہے. آپ کسی ہاسپٹل میں گئے ہیں؟ نہیں. کوئی دوائی کھائی ہے؟ نہیں. کہاں تھے آپ؟ کہا جب آپ کی زبان سے ہم نے سنا کہ حالت یہ ہے, آرام سے ٹکٹ لی اور مکہ چلے گئے. صرف طواف کیا اور زمزم پیا ہے, آج واپس آئے ہیں. رب تعالی نے شفاء سقم محمد کی زبان سے نکلے الفاظ میں برکت دیکھیے, اللہ نے کینسر نام کی بیماری ویسے ہی ختم کر دی. ماشاءاللہ. یہ دیکھیے زندہ مثال, ان کے اپنے ریلیشن سے جو کینسر کے مریض تھے, زمزم پیا, اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتوں سے نوازے.